moy hadith ñaarelu suñ ñaarelu hadith bi ngir gëna mëna léral masala bobu ngir mu baña leunt manam ñu tékkal li nga xamne moy li gëna wër ak tamit suñu léralat masala bi tamit insha Allah légui tamit fi mu daadi am benen masala manam mom moy li nga xamne mom lañuy wax manam fan yi aqallul hayd ak aktharul hayd manam li gëna neew ci li ñuy gis mbeureuk ak li gëna bari ci li ñuy gis mbeureuk manam fi ni ku melne Imam Ar-Razi rahimahullah manam te bok ci Hanafiya bokku la Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah bi nga xamne mom ci Shafi'i la bok rahmatullah alayhim waye ki ni borom xam xam Hanafiya la rahmatullah alayhim ñom wala mom ak mbolo ci ñom dañuy daali tekt lo ci suñu hadith bi manam ne kat ndegata li manam mom moy woné ne fan yi nga xamantene mom moy li gëna neew li ñu mëna gis mbeureuk mom moy ñetti fan te fan yi gëna bari ci li ñuy mëna gis mbeureuk mom moy fukki fan ñu ne ana nan ngeen ci tekk lowe ana suñu hadith bi nan la koy leralé ñu ne xana gisulo yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne walakin wa da'ina nga bayyi as-salatu julli qadra al-ayyam lu tolok fan allati yi nga xamne ko tontu mom nga nekkon taxedena bi gis mbeureuk ya ci fan yoy manam ndax fan batu al-ayyam manam bu xese bu nek manam bude benn beus dañ nan yawmun ñaari beus dañ nan yawmayni fuñu waxe ayyam ñett la manam kon ci batu ñett lay tambale niki nonu tamit dañuy wax khamsata ayyam arba'at ayyam yuyup dañ koy wax ba yek ci asharata ayyam waya ahada ashara yawmun lañ wax manam fukkil ak benn yawmu ngay delu ci wat manam bu boba kon lolu mom moy tektal ci anam gu leer ci ne manam kon fukki fan moy der moy li nga xamantene moy li gëna kawé li nga xamantene mom lañu gis mbeureuk amma li nga xamantene moy li gëna tuuti li nga xamantene mom lañu gis mbeureuk mom moy ñetti fan ci kaw lolu kon bu boba li mom moy li nga xamantene mom manam suñu hadith bi da fay tektale ci anam gu leer so len bañe suñu yenen dalil yi nga xamantene mom lañu len indil ngeen wax de hadith yoy dañu daif ñu ne waw ñu ne waye da kay la ñu tontu len yeen ci seen wax joju li lay wone lolu amul li ngeen xamantene mo ngeen tekte lo ci hadith bobu moy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jëfëndiko fi li nga xamantene mom lañ wax manam e manam li manam li dafa def genn makhrajal ghalib la genn manam moy li upp ci jigen yi ci digeunte ñett fan ak fukki fan lañuy gis seen mbeureuk manam ci kaw lolu nak kon boba makhrajal ghalib la mutta annaf idha kharaja makhrajal ghalib la yu'tabaru mafhumu manam kon nak manam text su fekkene dene dañ ko wax te li upp fekk dafa jëfëndiko li upp ci wax ji manam ne dal xamna ni jigen joju manam dan na gis adam te xamna ni fatima tabint abi hubaysh radiyallahu anha amona ada ndax su amul won ada konon ton don won soxla mu koy wax nan ko bayyi julli fan nombre de jours yi nga xamne mom nga dan gis te xamna ni li upp ci jigen ni manam ci nombre de jours yoy lañ dan gis seeni mbeureuk ci kaw lolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ko dan koy defandiko bat bob waye tektelewul manam ci ben anam ci li nga xamantene mom ngeen di wax ala kulli hal lolu tekantal la go xamantene Hanafiya rahmatullahi alayhim dagn ko waxon waye waxon nañ la ni Shafi'iyyi ak Hanabilay rahimahumullahu ta'ala ñom dañu japon ni ñet manam dañu japon ni fan manam moy bis manam beccëk ak guddem muy 24 heures moy li nga xamantene moy li gëna neew li nga xamantene mom lañuy gis mbeureuk lool motax amna ay tekantal yu bari yo xamantene dagn ko acc ci walu gogo manam ñom pour jigen mëna nek mu mayisa feek muy gis il faut ko masalan muy gis deretam manam lu tollok lolu manam fokk mu gis deret ji bisub leum manam su fekente na masala liñ lay wax nan la deret du ñuul je bu gis ko nangami fan ak yoy manam budé ñi nga xamné ñom ñoy Shafi'i la ak Hanabilay rahmatullah alayhim fekk mu am benn ci deret ji au minimum bo xamantene mat na une journée sinon lolu su amul rek dañ nan ci ragneewul deretam alors que manam ñi nga xamantene ñom ñoy Hanafiya rahmatullah alayhim fekk deret joju mu gis ko lu mu bon ñetti fan 72 heures yu tégalo amma su fekente ni nga xamantene ñom ñoy maliki la rahmatullah alayhim ñom wutuluñ ko teunk bob motax tekante li nga xamantene mom mo ci am yépp day daldi delu wat tamit ci yoy non bu fekente da nga nek ci mëssa bu ne bo bëgge tafriyat yi moy branche yi ngay génné ci masala yi foy ngay prendre en compte manam li nga xamantene mom lañu tuddé ak farul khayr li upp ci mbeureuk ak li nga xamne mom lañu tuddé aqalul khayr li gëna neew ci mbeureuk amma ñi nga xamantene ñom ñoy ñi nga xamantene manam ñom ñoy upp jumhurul ulama rahimahumullah te ñom ñoy maliki ak shafi'i ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañoy gis ni fukki fan ak jurom manam moy li upp li nga xamne mom lañu gis mbeureuk abab de allah mu dess riwaya bo xamantene hanabilay am nañ ko rahmatullah alayhim ñom nga xamantene dañu gis ni jigen mën na gis fukki fan ak djuroom ñaar mbeur manam 17 jours ala kulli halin tekantal yi aju dal ci fuqaha yi boba tamit liñ la doon wax sank ci walu fukki fanu djuroom yoy yep da ngay xol manam yoy ñu lay wax mbure hanafi yi la rahmatullah alayhim ñu lolu yep ci fukki fan lañ ko yamale mbolam liñ la doon wax nan la te yeggul fukki fan ak djuroom ngir mën ci indi ay atté manam bude hanafi yi la rahmatullah alayhim ñom ci fukki fan rek lañ ko dal yamale wala manam yi yep ay tekantal la yo xamantene matna baye xel su fekkentene da ngay dugg ci tekantal yi aju ci bir mazhab yi ben bu ci ne manam niki nonu bu fekkentene nak maliki la rahmatullah alayhim ñok zahiri rahmuhumullah ñom li nga xamantene mom lañu tuddé aqallul hayd manam li nga xamne moy li gëna neew li nga xamantene mom lañuy gëna gis mbeureuk manam mom moy ñom dañu gis ne loolu amul lim manam amul bis ndax bu fekkontene amna bis tay li nga xamantene mom la xana shafi'i yeye ak xana bilay rahmatullah alayhi di wax fi ni ñeneen ñi tamit moy hanafiye rahmatullah alayhi tax di wax fele nan ñetti fan la wala bok ben fan la manam nan lool moy li gëna neew yoy dafa teggu ci li nga xamantene mom lañu gis waye nak meureuf na gis jigeen ju gis lu gëna tuuti lool lool comme que meuna nek té andak né dañ ko joyal ci sharia niki nonu muy ci alquran niki ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wasallam amul ben lim ci nombre de jours yo xamantene wax nañ ko ci boba dañuy daari xamné atté yépp ci loolu rek la aju manam dañuy daari xamné kon manam nombre de jours amu ci nombre de d'heures tamit amu ci sauf que su fekkentene nak dafa aju ci walu manam fasé manam dafa astaghfirullah dafa aju ci walu idda manam su fekke dafa walu ci walu edda wala jigen ji wara def li nga xamne moy li ñu wax istibra manam moy bu fekenteene dafa wara wax xor rek ba xam setna wala setul ngir meuna jenn ci sey manam yu mel nonu bu fekenteene ñaar yoy la moy edda ak istibra manam bu boba dañuy daali xol li nga manam bu boba lolu nak fokk mu daali mat bis ak gudde manam fokk mu mat 24 heures ndax lolu moy li nga xamantene moy li gëna sam te bu boba day daali depo lolu waxon nañ la ko ci biñ lay wax li différencier entre haydu ak hayda manam lolu manam kon lolu dal ci gattal mom moy atté yo xamantene aju nañ fofu légui nak bu boba tamit suñu hadith bi nga xamantene manam da fay tek tele manam tamit ci li nga xamantene mom moy aju ci walu taharatul khabath manam mom moy labuk sobe bo xamantene manam yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ci jangale ana naka lañuy jëfëndiko bu fekkentene labuk sobe da fay yexi ci jigen ji manam mo li len la manam li ben wax la ci ndax daf ni ko ixli anki dama manam nga raxas dereg gi ci yow manam mom moy lol la manam mom moy lan manam mom moy jigen ji kon bu fekente ne dafa gis mbeureugam manam bu bis yi nga bola bok muy gis jorngel manam dereg ji di continue di am rek sa su ne bu boba su fekente ne dafa wara julli manam bu fekente ne dafa wara julli manam sa su nek dafa wara nek ko dafa wara raxas li nga xamantene mom moy dereg di nek ci beuyam ba pare mu ne ko ixli farsli anki dama wa salli manam bu boba da banam li nga xamne mom lay jikko def mom moy day sangu ca ngaayal farata manam comme ni nga lolu moy su fekente ni jigen ji nekul ki nga xamne mom moy mutahayyira la manam gokh dinañu ñew ci ay kawam insha Allah ci ñaarelu hadith bi nga xamantene mo nek ci suñu buntu bi waye amma fi nak li nga xamantene mom lañuy wax ne mom la wara def mom moy bu boba da fay sangu ca ngaayal farata bu sango ca ngaayal farata nak mu daadi commencer julli ay jullem normalement ci bir manam bu bis bu xamewé ana lan moy bis yi nga xamné mom moy bisu mbeureugam ak bisu jorngeli bu boba day daadi jël bisu mbeureugam yi mu arrêté du ci julli du ci wor niki nonu yenen yi nga xamantene ñom ño ci aju ci ay att yépp du ko def niki nonu su paré mu daadi nak sangu ca ngaayal farata masalan bu fekkentene juroom benn fan la daan gis manam lay gis la gis ni mom kat juroom benn fan moy période mbeureugam legi yenen fan yi ci dess yépp ci wéré lolu jorngel la kon bu boba day daadi tok juroom benn fan legi mu dess ko ñaar fukki fan ak ñent ci wéré wi bu boba ñaar fukki fan ak ñent yoy ci wéré wi day daadi sangu farata ci fan bu jëk bi bu sango farata commencé julli legi nak bu continue di gis dérèt bu boba li nga xamantene mo ci aju ci ay tékantal ci waxu borom xam xam yi rahmatullah alayhim bo len xolé lepp day delu ci wat ci teunk gi nga xamantene mom la lay teunkal mbir mi ci gattal insha Allah amma nak tekantel yu sew sewat yo xamantene nek na ci yep dañuy daldi dugg ci suñu teunk bi nga xamantene mom lañu lay wax insha Allah ndax dañu gis ne borom xam xam yi rahmatullah alayhim mo xam hanafi yi la wala maliki yi wala shafi'i yi wala hanabili rahmatullah ala al jami' li nga xamantene mom lañu wax ci buntu bi manam mom lañu wax ci wal gi nga xamne mom mo aju ci taharatul khabath bi nga xamne mom mo aju ci jigen ji ni yep boñ ko setate dañuy gis ne ben la sauf que niñ koy exprimer mom moy wouté manam waye dal ala kulli hal li moy li nga xamantene mom lay def boba dañ nan dañuy ñëk xol ndax taharatul khabath manam dafa aju ci ñetti mbir comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won biñu tollé ci babun fil mazi wa ghayri manam buntu bi doon wax ci babu mazi ak yeneen yu dul ñom ci sobe manam te mom moy lan mom moy dañu gis ni taharatul khabath dafa concerner li nga xamantene mom moy yaramu nit concerner li nga xamne mom moy yere bi mi sor gi mën ci julli niki nonu concerner place bi nga xamne mom lay julle legi su fekente ni jigen ji mom da fay gis deret ji manam bu boba kon deret joju di laal di genné ci yaramu ko boba dañ nan ah deret ji nak gemi gi genné ci yaramam legui nak woba yenenti bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ci suñu hadith bi neena faghsil yanki dama rahasal deret di ci yow wasallitu nga julli woba su fekante ne masalan su ko rahasé rek de lu meuna am temps bo xamantene ci waxtu wi bu duggé bala waxtu wi genn manam muna rahas deret di muna arrêté ben moment bo xamne meuna ca julle kon bu fekante ne ci njaal ben waxtu wi masalan deret di dafa arrêté de daal di gaaw japp julli ci waxtu wo non day daal gaaw japp julli ci waxtu wo nga xamanteni ci la manam waxtu yu duguna masalan tisbar bi duguna 13h46 mom la tisbar di tambale jot niki nonu bu fekenteene masalan xamna ni su toge ba 13h bu toge ba 14h deret ji day daal tambale wat ndax yag na xamé masalan ne manam 14h digeunte 14h ba 18h deret ji day ñew bu boba bu 13h45 46 joté rek day daal di japp ji daal di ñew day raxas deret ji daal di ñew julli amma tay hein bala muy tambali am dox lolou suko deful après mom day am bakkar waye su fekente ne masalan dem na ba jigen di masalan dem gis na ni su fekente ne masalan deret di day touru digeunte manam 13h manam day touru digeunte 13h ba 15h ci takusan mi ngi jot 17h40 masalan 17h40 la takusan di jot booba li nga xamantene mom lay def manam bu gisseene digeunte 13h ba 15h day gis deret ji waye nak gis na ni bu 15h joté bala 17h manam deret ji dana arrêté daf fi arrêté booba da fay bayyi bu arrêté mu do ko raxas dal di meuna julli ndax mi ngi ci biir waxtu tisbar ak manam mi ngi ci biir muxtar bi lolou yep nak da fay laaj nga xam ana tan la waxtu muxtar bi di tambali ak tan la waxtu daruri bi di tambali lolou nak insha Allah mom moy nek buntu bi ñeuk ci kitabu salat manam buntu bi nga xamantene manam mom lañu djublu babul mawaqit manam téré bi nga xamne mom lañu djublu wuñu paré insha Allah taala ci buntu bi ndax buntu bi ñu nek mom moy buntu bi mujju ci kitabu tahara kitab leg moy buntu moy téré ak lab amma téré julli nak buntu bi nga xamantene mo ci ñeuk mom moy wax li nga xamne mom mo aju ci waxtu julli fofu nak insha Allah taala dañ fi leral li nga xamne mom mo ci aju ci ay tekantal waye dal ala kulli hal li nga xamantene mom lañ ci nam manam mom moy waxtu li nga xamantene mom lay def mom moy day jël juroomi fan manam day jël heure bi nga xamantene dal ci bir waxtu yépp amna ci temps bo xamantene deret di mom dana arrêté complètement boba day dal di raxas deret di dal di dem julli normalement bu fekenteene deret di dafa tak ci yéré bi boba day faut yéré bobu daf koy dal di faut ni nga xamantene nak non la koy foté moy li yenenti bi sallallahu alaihi wasallam li nga xamne mom lañ ko laaj ne ko dañ ko laaj ne ko waw bu fekenteene damul hayd tusibu sawb kayfa tasna manam jigeena ngi ni imra manam jigeena ngi ni deretam dafa manam deretu mbeureugam dafa laal yereem ana nan lay def yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko tahattuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahu thumma tusalli fi lol manam mom moy ni nga xamantene moy hadith asma'a bint abubakar radiyallahu ta'ala anha wa an abiha muradi laj yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko waw jigeena ngi ni mom bu fekente na deret mbeureug manam dafa laal yereem ana naka lay def wa hadith bob mi ci ñaari sahih imam al bukhari ak sahih imam muslim rahmatullah alayhim wa alayhima manam bu boba mu dadi yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dang koy xoss summa taqrusu bil ma'a après nga fete ko ak ndox summa tandahu so pare nga wisku nga raxas ko manam nga lenkali ko ndox summa tusalli fi après nga dal di julli ci mom mo xam couleuru de red di dess na ci waaw wala deet ci tekantal bi nga xamantene mom lañu la waxon bi nga xamantene nekkon nañ ci babul fil madhi wa ghayri legui nak su fekenteene matalan deel di dafa tak ci place bi muy julle itam niki nonu daf koy raxas rek daf koy dindi lolu mom moy li nga xamantene mom lay def la legui nak mu dal di meuna julli su fekenteene amna yere bo xamantene daf koy meuna jël sa su ne bu muy meuna julle nga xamantene day bayyi ba dara di den manam mu doko sol yere bobu lol moy li nga xamantene mom moy li geun waye suko deful tamit nek lo xamantene dañ ko ci ngagn dañ nan ko rek lolou dafa nek lo xamne dañ ko sop waye nek lo xamantene dafa war legui bu boba li nga xamantene mom lay dadi legui nak lolou moy li nga ki nga xamantene mom deret ji amna jamono ju mi dag ak jamono jo xamantene daf koy gis ki nga xamantene nak legui deret ji mom day tour fu mu toll kokku moy benen bir mi manam nga xamantene day dadi jël waxtu julli bi yeb ba waxtu yu jall deret ji day tour koku bu boba ni mi def koku day dal def comme ni nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam waxon hamnata bint jah radiyallahu ta'ala anha neko an utilakil kursuf manam dama lay melale manam li nga xamantene manam lima la bëgg lima lay digal dal moy nga jël li nga xamantene mom moy al kursuf manam moy coton manam kon yow da ngay jël coton nga dal dikoy tek rek ci place bi nga xamantene fofu la dara ji di genné boko raxasse da ngay raxass li nga man so raxasse li nga xamantene mom nga man so paré nak nga dal di jël li nga xamantene mom moy coton bi nga tek ko ci place bi nga xamantene fofu lay génné su fekkentini daf koy téy bu boba comme touti touti lay génné nga xamné coton bi rek daf koy dal di mëna téy bu boba nga day dal di gaaw julli ci lolu légui nak amma bu fekkentene manul lolu nak boba amna leneen lo xamné mom lay def comme li nga xamantene mom la xamna ta radiyallahu anha wa bi rabbi ya xamna ta radiyallahu anha bi nga xamne mom la ko yenenti bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne ko nak da ngay jël koto nga tek ko fofu non bu ko defé manam digënté bi ngay julli de manam dara ju du tour bo wa nak mu dal niko ah muneko hi ashadu min zalika ya rasulallah manam bir mi de gën na graw lolu yow yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kon nak tala jami manam ni nga xamantene mom ngay def mom moy nak kon nak da ngay dal jël manam da ngay ngembu manam lolou ngay def manam moy da nga koy tak dang koy yew al lijamu manam moy yew comme liñu yewé fas manam moy comme li nga xamantene mom lañ koy ngalabé wala dang koy ngalab la ko wax wa dang koy ngalab wala moy al lijamu mon ko talak jami comme li nga xamné non la busayri wax radiyallahu anhu bim nan man man li bi raddi jimahin fi ghawayatiha kama yuraddu jimahul khayl bil lujumi wa man li bi raddi jimahin min ghawayat wa man li bi raddin jimahin wa min jimahi min ghawayata manam sama bakkan la wax ana kan momakoy delosil ci mbewte gi mu amé won manam mbewte gi mu am ba mam go nga xamantene mom la mam ana kan moy teye sama bakkan delosil mako comme ni nga xamantene nonu lañuy meuna teye fas wu mam ci aw ngalap moy bi lujumi ci ay ngalap okay manam lool la manam kon moy li jam manam lool la ko telak jami manam kon nanga ko ngalap moy lan moy nanga fexé ba du tour moy lan da ngay jël morso tek ko ci karam loolu jigen ñi ñoko gëna xam manam ni nga xamantene non lañ koy tekke da ngay jël morso tek wa da koy tek wa da koy daal tek ci kanam su ko defé nak mu daal di jël benen morso bo xamantene daf ko koy yewé tek ko manam jaarale ko ci digënté manam ci digënté yi bu ko defé manam mu mën ko tak takkay bo xamantene légi bu boba dérëj mom du touru ala kulli hal ci jamono jimi julli yépp bu boba nak day daali gaaw julli ci saasi lool lay daali def amma su fekkete ne def nako nak ba paré mu daali paré bu boba lool moy li nga xamné mom lay def légui nañ imaginer légui masalan mu daali koy def ba paré nak mu daali gis né dérëj yi ndégété touruna parce que xamna ta radiyallahu anha lool la ko dam niko hi ashadu min zalika ya rasulullah mbir mi gëna tarati lolu de ya yaronte bi sallallahu alaihi wasallam legi nak ci kaw lolu bu boba nak manam muneko wa may defal li nga man manam kon ci kaw lolu ci lañuy xamé ni le fait que mu am processus manam ne dañ ko jëlal coton niki nonu mu paré muneko yew ko manam ci kaw lolu ci lañuy xamé ni li ci sharia soxla ci mbir mi mom moy dafa bañ dérëj ji touru kon bu boba lolu tax borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax ne su fekkante ni nit ki dañu gis ne daf ko yew ba pare manam masalan ñu daal di gis ne masalan bu mu paré ñu gis ne dérëj ji dafa genn wala dene di touru na wala genn na tak na ci yaramam wala genn na place bi nga xamne fofu la nek te ñu gis ne liko waral mom moy ni mu yëngato motax wala bok mom mo dem gattañ lu ci ni mu yéwé won mbir dañ nan ko da ngay referat la même chose nga julli wat ndax lan ndax ci sa gattañ lu ci le mbir mi amé légui nak su fekkante ne lolu yëpp amu ci nak ñu gis ne dafa deñ rek manam bu boba nak dañ nan ko ah comme que mbir mi nonu la démé boba dañ lay djéggal ndax yow da nga mënuta def manam dang ko manul motax manam du sa ciobaré lolu mom motax mbir mi génn bu boba ndax def ga li nga xamanteni mom ngay man ta la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha yalla du tek bakkan luddul xana li nga xamanteni mom la man niki nonu li ñuy wax al mashaqqatu tajlubu taysir manam jafeñ jafeñ dafa da di xëc yombal yombal te ci kaw lolu itam lolu mom motax masalan su fekkenteni jigen ji dafa gis deret joju nonu manam jigen ji masalan dafa gis ne su defé su takké bopam yew non day da di tang tangoro xamanteni daf koy day gëna metti te duko atam manam masalan boba dañ nan ko kon nak nang ko bayyi ndax yomb yombal day daldi indi manam nga raxas rek li nga man te nga gaw julli don affaire ba ngi genn nga julle nonu niki nonu ndax lan ndax jafeñ jafeñ dafay indi manam yomb yomb niki nonu tamit bu fekente ne tamit masalan dafa wor lol tamit bu boba dañ nan dañ ko koy wacce manam dañ koy waccel li nga xamantene mom moy li aju ci walu atté bobu légui nak bu boba tamit manam ci kaw lolu dal manam mom moy li nga xamantene mom moy liko war légui tay su fekkentene nak yi amna yeneen masala yo xamantene dañuy genné ci manam buntu bi insha Allah taala buñu yek ci manam ci jotay bi di ñew dinañu gëna léral li nga xamantene mom mo aju ci lolu ci ay masala ñu jaarafa jéxal masala yi nga xamantene tamit ñom ñoo aju ci sunu hadith bi insha Allah ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu dimbali ñu bañu yek ci jamm ba nopi ñu wax ko ni nga xamantene tamit mom mo depp ngeeremal borom bi subhanahu wa ta'ala ci barki rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا لإجابة Thank you. بي شجرا مسق الحجر سق القمر بإشاده فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا نهجا يا رسول الله سعدي شجرا مسق الحجر سق القمر بإشارته فمحمدنا هو سيدنا والعيد لنا للإجابة يا رسول الله جبريل أتى ليلة الأسرى والرب دعا لحضرته يا رسول الله جبريل أتى ليلة الأسرى والرب دعا لحضرته فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا للإجابة يا رسول الله نال شرفا والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا للإجابة يا رسول الله نال شرفا والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا للإجابة يا رسول الله نال شرفا والله عفا عما سلف من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا للإجابة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعيد لنا لإجابته محمدنا هو سيدنا فالعيد لنا للإجابة يا رسول الله فمحمدنا هو سيدنا فالعيد